Звычайны летні дзень, нядзеля. Здаецца, таму што яму не трэба было ісці ў рэдакцыю, і яны з Зінай дамовіліся ехаць за горад. Ён чакаў насупраць пад'езда, саромеўся заходзіць да яе. Нарэшце дзверы адчыніліся, Зіна ў шорціках у паркалёвай кофтачцы прыклала палец да вуснаў і зашаптала: «Пачакай на вуліцы, я зараз сумку толькі вазьму». «А Юлька дзе?» «Яе цётка яшчэ учора ў вёску павезла, так што пойдзем у дваіх, нішто, далей пройдзем». Праз некалькі хвілін яна выскачыла з пад'езда з вялікай чырвона-белай сумкай і подбегам накіравалася да яго. Ніколі не дасі ёй яе гадоў, і не таму, што твар малады, а проста жыве, як радуецца ўсё роўна, разважаў Сергей, калі яны ехалі ў аўтобусе. У нядзелю на гэтым маршруце хапала народу, іх прыціснулі адно да аднаго, проста перад сабой хлопец бачыў прабор са светлых пушыстых, відаць, нядаўна вымытых валасоў, сабраных на патыліцы чорнай гумкай, тоненькія блакітныя жылкі на белай яшчэ не загарэлай скуры, адчуваў лёгкі пах шампуні. «Зіначка, як не трашчаць яшчэ косці?» Пытаючыся, ён нагнуўся так, што дакрануўся вуснамі да яе валасоў. «Не», — яна ўзняла галаву, — «шчокі яе запунцавелі, але яна не апусціла вачэй, глядзела, як заўсёды, дапытліва, але даверліва, шчыра, і было ў ёй дзіўнае спалучэнне сілы і жаноцкай кволасці, так што ў Сергея ажно зашчымела сэрца. І ён забыўся на тое, што вырашыў быць асцярожным, таму што адчуваў, зацягвае яго, зацягвае. А прападаць дык прападаць, — неяк весела і адчайна падумалася яму, і як панесла. Захацелася забыцца на ўсё, што мучыла дасюль, што прымушала быць насцярожаным, падазронасць, што субяседнік або субяседніца нешта хавае, ад яго тоіць, каб выкарыстаць ягоную слабасць, выкарыстаць у самы цяжкі момант так, як выкарыстоўваў ён сам, калі хацеў развітацца з дзяўчынай, напрыклад. А той забойца, якога ён слухаў у палацы тэкстыльшчыкаў, расказваў на судовым пасяджэнні, што ён даўно выглядзеў тое месца на шыі жонкі, куды трэба садзіць нож. Сергей дурасліва расказваў ёй нейкія смешныя выпадкі, жартаваў, так што ўрэшце і яна пачала смяяцца, успамінаючы забаўныя выпадкі з фабрычнага жыцця. Вакол штурхаліся, сварыліся, яны не чулі. Аўтобус падкідвала на дрогкай дарозе, Сергей з Зінай не заўважалі гэтага, ажно пакуль машына не дацягнулася да канечнага прыпынку і, задрыжаўшы ўсімі сваімі металічнымі часткамі, не стала перад драўлянай павеццю. Клубы пылу, што віліся пасля аўтобуса, нагналі яго, а хутары паплылі ў вокны, ў дзверы, што з ляскатам расчыніліся і аж затрашчалі ад магутнага людскога напору. Сергей падаў Зіне руку, яна саскочыла і, калі адышлі ў бок, адразу пачала чхаць. «Прабач», — ледзь выгаварыла яна і зноў чыхнула. Зарагатала, зарагатаў і Сергей, схапіў яе за руку, яны пабеглі ад прыпынку, ад пылу, ад людзей, якія таксама, здаецца, уцякалі, да ракі, свежага паветра, соснаў, якія розніліся зелянінай і незалежнасцю, вольнасцю рухаў ад тых шэрых, што раслі каля шашы. Тут была ўскраіна. Справа белелі карабкі буйнапанэльных дамоў, злева пачынаўся лес. Далёка наперадзе блішчала рака. «Пойдзем налева», — прапанавала Зіна. «Пойдзем далей, а то на гэтым пляжу народу, што бобу». Блізіўся поўдзень. Сцяжынка то гублялася ў высокіх травах, то узнімалася на ўзгоркі. Бераг тут непрыкметна павышаўся, і яны ішлі ўжо высока над ракой. Зіна скінула кофтачку, ён тэніску, і, убачыўшы, як з-пад тонкай палоскі ліфчыка вытыркаюцца яе лапаткі, падумаў, што яна не худая, не, проста фігура ў яе вельмі прапарцыянальная, як у танцоўшчыцы індыянкі. Нарэшце яны спыніліся. Месца было сапраўды прыгожае, невялікі лапік лугу, з аднаго боку якога пачынаўся пясчаны пакаты спуск да ракі, з другога гэтак жа павольна ўзнімалася нешта накшталт высокай гары, парослай маладымі сасонкамі. Супрацьлеглы бераг быў нізкі і пясчаны, каля лазняку там сям смажыліся на сонцы людзі, а тут паблізу не было відаць нікога. «Ну што, яно?» — вачыма запытаўся Сергей. Яна, дурасліва паматляўшы валасамі, кіўнула. Потым выцягнула з сумкі невялікую чырвоную посцілку, кінула яе на траву і пачала расшпільваць шорты. Яна раней надзела купальнік і, чакаючы Сергея, які корпаўся ў кустах, зрабіла некалькі піруэтаў, а потым раптоўна кола на руках. «Разаб'ешся?» — кінуўся да яе Сергей. «Тут же пясок, калі звалішся, нічога». «А там у вадзе, можа, карчы якія?» «Ды не, тут места чыстае, ніякіх карчоў. І глыбокае. Я часта сюды прыходжу». «Сяброўкамі, ці можа?» «Не, не можа». Яна адказала спакойна, нават залішне спакойна, і Сергея як кальнула. «А з ім, бацькам Юлькі?» «А з ім тым больш». У кутках яе вуснуў, мільганула іронія. «Чаму ж?» Ён працягваў дапытвацца, хаця адчуваў, не трэба было б гэтага рабіць, але так хацелася яму хай і сілком прабіцца ў яе патаемнае, сваё, што так раўніва аберагалася і, можа, якраз і было галоўным у ёй. Яму скаміла яшчэ і тое, што ў ціхія хвіліны роздуму нечакана пекельна абрушвалася на яго мінулая жанчына, якая была з ім. А раней жа не ён, а ў яго так прагна выведвалі, што і як было, і ці так, як зараз. Відаць, у кожным чалавеку жыве жаданне бачыць сябе тым адзіным, без якога і свет не свет, і радасць не радасць, толькі адных падштурхоўвае самалюбства, другіх — усведамленне ўласнай недасканаласці, а трэціх — рэўнасць, ды ці мала што яшчэ, але і самае моцнае і чыстае пачуццё патрабуе, каб другі ці другая падзялілі і свет, і бяздоннасць неба, і адданасць на дваіх. І самае моцнае пачуццё ў сваіх глыбінных праявах не даруе мінулых захапленняў, хаця, можа, ніколі не пакажа гэтага.